بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صلور أنبياء وحال بياني إجمالا شغى إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام تدې دوالو کې خاص توجه مشرکین عرب ته ده چې ځان دې دوالو پیغمبران سره حساب وو چې موږ په ملت ابراهيم عليه السلام یو الله تعالی ملت بیانې او د ابراهيم عليه السلام دعوت پل پلار تا څلور قسمه یو پکې توحید دی بل رسالت دی بل رد شرک دی او بل تخویف دی سرور طریقې دعوت ذکر کی یاد کا او بیان کا دی قران کې حال دی ابراهیم علیه السلام چې مشر ورو دی عربو انه کان صدیقا نبیا بیشکو دے پاول حال کی صدیق و مخکد نبوتنا او بیا نبی و پیغمبر پس دواحنا ہر پیغمبر مخکد نبوتنا صدیق شہید صالح طولو پکی جمع کی گی اب یاو تا نبوت ملاوش اذا قال لیبی آبتیم دغه وی کله چې د ور نه راووتو نو پوه شو چې د پلار باندې خبره ومني دغه د الله ډیر لوی عظمت او قدرت یې ولید بسترګو باندې هغه ته بیان شو وروکو چې ګور دا مسله ده کنه چې الله ما سره په دې کې دمره مدد او نصرت کوم ومن کله چې وی خپل پلان ته یا بتي بابا جی لم تعبدو ټول بندگی کې حاجزي کې دلیل سرهشته لم تعبدو څه دلیل تاسو سره چې عبادت کوي دا چا چینو اوستا اوري ولا يبصروا او ناغي سويني استاد حال باندې خبر دي ولا يغني عنك شيئا انا تفكل شي استانا مصيبت نو داسي عليه وسله عبادت کې سفيده به کې نشتا در توحيد مقام اور پسې در رسالت يا بتي اي بابا جي زمان اني قد جاني من العلم بشكما سرا علم راغله دي ما لم يأتكان اگر چتا تنده حاصل فتبعني نما پس برازي پالم پس بزي اگر کته مشری په اعتبار د عمر سره لیکن مشری د عمر نه ده مشری د علم ده شیخ سادی سی وی توانګری بدلستونه بمال مالداری خودړه ده د مال نه ده بزرګي به عقل استونه بسال اما شرید عقل د کلونو نه ده چې عمر ډیر شنو هغه بزرګ شو نه نه ما پسې برازي اهدیکا صراطن سویا زبوخم تاتار صراط مستقیم صراطن سویا نه غلار چې نو زرد شرک کی یا بتی اے بابا جی لا تعبد الشیطان تو شیطان عبادت مکا ناغو بہتا سجدی نہیں کری عبادت مانا سو لا تطوع ہو د پسې مزه کنه د پسې تلل دار د عبادت ته د د خمر بلل دار د عبادت ته ابن کثیر وی الا تطعه فی عبادت هذه الاصنام ته چې دې بوتانو دا کاروبار کوي کنه دا و شیطان تابیداری دا نو دا عبادت شکنه چه اغا تصوی نو آگا که ان الشیطان کانا لرحمن عصویا بیشک شیطان دا رحمن ذات نافرمان دی تب هم دا اغا نافرمان شی تخویف یریه یا بتی انی خاف و یمسک عذاب من الرحمن اے بابا جی زیاری گما چو برسی تا تا سا عذاب در رحمان بات چانا پا دی دنیا کی مرض برا شتا باندی حادثہ و سخت برا شی پتا باندی پتکو نال شیطان ولی مشیبت تو دا شیطان دا پارا دوستو تب اغنم عدد غواڑ بیا سلور قسم دعوت یو تورکو خپل پلار تا ډیر پاسام پنرمه لږه کې ډیر پادب باندې چیا ابتی دی بابا جی ولدا اول وخت قول اللینا قال اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم وی پلار حاضر چولی تا مخره زی عبادت کو موتی نمانی لو تقبل آلیها و حاجت رواوی ما او تی نمانی تسوکی وی پلار چولی مخره انکی تا زمان دی آلیهاونا ابراهیم دد پخلکی خواگه خبره نشتا چی آبنی لکه حضرت لقمان چویلی خبل زیتا نوی یا ابراهیم لئن لم تنتهی کمان نشوی تدی خبرونا لارجمن نکم او با دی ولم گوره پگٹو بانده او خیطو پک نو کنو او با دی ولم پگٹو بانده وحجرنی ملیم از ما دمخی نپناشا چی بیان پا مخ انو لگی دیر زمانه قال سلام علیکم وی ابراهیم علیہ السلام چې ته ډیر سختي اړیر د زور نه کار اخلي لیکن په مونږ کې سختي نشته سلام علیکم رخصت یم ستانه تا پریدم دې ته سلام نو متارکت وی سلام التحیه نه دي از سلام لایق نه دي نو دا سلام دي چې سوره فرقان کې براشي سوره قصص کې براشي فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې جاهلان دي چېړي مشرکان نو یې درې لښتي قالوا سلاما او دا سي قصص کې امراضي او معالم التنزیل کی ہوئی امام بغوی جہازہ جواب الحلیم لسفیہم اقل من چی قمقل لجواب ورکین دائی چوی سلام علیک یا رب استثر تاثر دا خبر زینشتا اصنی چی جیب کے اثر ماچسی سلام علیک حازہ جواب الحلیم لسفیہم دلی ونون یا لری او یا غلی ولی غرطی یریگی قال سلام علیه سا استغفر لک ربیم زبا خام خواب خنا غارم استاد پارا دخپل ربنا زکا چی پلار می دا حق ندی نخلا سیگم حق در آباندشتا دی دلی منکلی نو کا نخوا منکلی نو لا بیزاویم دا معنی که ابن کثیر تو سلام علیک چې ان اصيبک بمکروهن لارا یریګما چې څنګه د دې زید لا څه خراب نشما نه توبه مولټه ما سره څه شي نشته ای د مالټي او چاکو نه غم نشته ګوره لا اصيبک بمکروهن زمون نه مې یری کړه حق پرستونه مونږ چاته ضرر نه رسو دا خو تاسو ته توري نار وحوینه ساسي ساستغفر لك ربي بخنه با وړم استاد پار د خپل رب نه زګای چې زما سومیت شته چې تو ایمان راوړې انه کان نبی حفیا بشک رب زما په ما ډیر مهربان دی وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او زو جدا کیگم ستا سنا او دا آغا چانا چتا سو اتاوازو نا کوئے بغیر دا اللہ نا اور آمدت کوئے پخپلو حاجاتو کیم نا نا نا وَادْعُو رَبِّیم زبارا بلم مخپل رب پخپلو حاجاتو کیم عَسَا عَلَّا كُونَا بِدْعَائِ رَبِّی شَقِيًا زما یقین دے جنبشم په بلنې د خپل رب سره نه مراده زما په خپل رب دایقین دی ښا چې ما ته کله سوال کړی دی حکومت ما باندې محرومه کوي ډیر لوی ذات دی ډیر مهربان او ته فن نه یوست نو خیر فن خواخله دا داغه زین الحق پرستو شان را روان دی ښا اصحاب کهف وی دای چې جدا شو وَإِذَا تَذَلْتُمُوا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَاوِلَ الْكَافِ ابراهیم علیہ السلام اموی بید جدائیں نکی گی نکنا چی جدائشن لخپل خون پو جون پو خواگوبا پوشی پوور کی دی جون تیر کو فَلَمَّا تَذَلَهُمْ کلا چی جدائش دی دینا و دی اپری خودو وما يعبدون من دون الله او د دې الههم چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه د هغه خلق په ځای می ولا خلق ورکړم وهبنا له اسحاق او يعقوب بخنه مې وکړه د تا د اسحاق علی السلام د يعقوب علی السلام زی اسحاق علی السلام او يعقوب علی السلام نو سیم وجا کلن جعلنا نبیام هر یومی اگرزو پیغمبر باقیده انبیاء دی کنه خواه زامنوی لو پیغمبران کو دا مونگ دا سکلو او سیخو تا گوره کنه خواه وحبنا جعلنا ماولا ارسو کن وحبنا لهم من رحمتنا امی بخل دی پیغمبرانو تا دخپل رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا او می ګرځاو د دې لپاره رښتینه بیان دی روچت پرستو خلقو کې چې څوک انم اخلی نو ډیر په قدر باندې چې څومره ول ورزي الله دې ول ډیر ورولي چې ډیر په عزت سره انم واخلي چې ابراهيم خليل الرحمن تاسو یې کړه دا څومره اوچت صفات ده ابراهیم علیه السلام دته اوچت صفات وې په خلکو کې او په نور باندې مون پرې خېده کنه قصص کې بیا راځي فرعونانو او اتبعوا فی هذه الدنيا لعنه هغه چې څوک نو مخلی لعنه الله لعنه الله ويوم القيامه هم من المقبوحين اګه قیامت کې دی ولې ده دغه جدا حال دی جدا حال واذكر في الكتاب موسى بیان کا پدې قران کې واقعې د موسی عليه السلام انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا بشکا چې و دې چون کله شوه په مخلوق کې او دې د الله طرفنا استاذوم او خبرونکوم رسول کتاب او سره مستقل تورات او نبیو بنی اسرائیل خبرول د الله د دین نه کنه ونا دینا هو او د دې شان ذکر کوي بیا چې دې ماته محتاج او پارس کې مونږه وتا आवाज کړو من جانب تور الایمنه د طرفا دا کوئی تور نه چې د دخیل استو وقربنا او نجیا مونږ را نږدې کدل را جرګه کون کې د ځان سره او ابنا له من رحمتنا مونږه او با خدتا د خپل ډیر رحمت او مهربانه پوجبان دی اخاو هارون نبیا ورور د هارون علیہ السلام هم پیغمبرو زکه د ویلو چې الله ما سره د خپل کورانه نه مرګره کې دیوازې ما او دا ډیر ګران کار دی هارون علیہ السلام او سره پیغمبر کوم شرور یو تولو که اللہ ما اکلو ما دا سے اکلو ما تا محتاجو عجزی دا کنا خوا وذکر فی الكتاب اسماعیل او بیان کا پدی قرآن کی حالت اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد بیشک دے رشتین وعدی والو وکان رسول النبی او دے دا اللہ طرف ناستا دے او خبرون کے خلق اللہ صادق الوعد رشتنی وعدی والا فاده به وکړن بیا پاغزه ناستو او مداری کوئی ناهی کا بسبر وینور رشتنی وعدی ستوي ناهی کا بسبر دا پورا دا کنا چې صبر وکړو علی الذبح الذبح تا حلالولو ته غاړه یې خو کنا ښا فی صدقه دا رشتینی ولا پورا ده کنا چه وعده رشتی اکلا اللہ سر وکان یامر اهلو بالصلاة والزکاة او ده چه امر بیکا و حکم بیکا و خپل اهل او خاندان تا ده منزو ده زکاة ده طول مطلب ده چه ده عبادت لائق پا کسو کنو الله یما ته محتاج یو چې وبنده بل ته مانځو یو د زکات وای نو دې معبود کې دی شي دا زه غواړم چې نو چې زما عبادت کوې زما خلق ته وای چې د الله بندګي کوې وکانا ان در ربي مرضیا او دې د خپل رب سره ډیر قبول شوه هغه نور قبول والے سکه چه ده اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی پیغمبران را لبیشما را تبنی اسرائیل سمرا چی دی کانا خوا بے حدا و بے انتہا را لی او ده پا نسل کے و پا اولاد کی نشتا بے ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا داولی دا ذکر چه اللہ خی چه اگر ٹول ده دیو سر ندی برابر که یو دی بوزن که بطولو باندی درون دی اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی سمرہ پیغمبران راغلی دی ناغا پا مرتبہ که او پا عزت کی خودتا نرسی کنا دی اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی زکر دا ابو العرب دی دا عرب و نیک دا دی اسماعیل عربی دن شورشی ہوا او دیو جن نبی علیہ السلام تویسو علم یجد که یتیمن فعاوا دی یتیم خیو اغا مانا دا چپلار دی نو یتیم وی او کلی او کور کرا کلی بل کلی او دی یتیم مانا یو بل را اغا ملغل را چی پا صدف کیا وی نغیتا دره یتیمه وی پس سپه که کلم الغلر دیری داغی دور قیمت نی درر او کلم بکی یوم الغلر نغیت یتیمه وی چی دای وازی دا اگر دیر قیمتی نو دی اسحاق علیہ السلام مثال دا اگر صدق دیر ملغلر پکی وی او دی اسماعیل علیہ السلام مثال دا اگر صدق چی یوم الغلر او پکی یتیمن او پا ٹولو کی پا قیمت کسی واوکا نا وذکر فی الكتاب ادریس او بیان کا پدی قرآن کی حالت دی ادریس علیہ السلام اغداد نو کان صدیق النبی بیشک چی و دی رشتی نی صدیق و طویل شو مخی دو وحینا و بیا نبی پس دو وحینا و رفانا و مکانا علی منگو چتکلو دلرا مرتبی اچتی تا او کم واقع چی مشعور دا ابن کثیر وی چی دا اسرائیلیات تی لوی قصه جوڑ کلی خوا دی ادریس علیہ السلام پا حق کی دی دروغو کی دم رخو گوالی چی تبا طبیع دروغ نوی چی ملا دیر فن کی چی او دلو ادریس علیہ السلام دو گرمینا تنگ شو داسی گرمی بانو نویوی چی اللہ پاغه ملایکو باندې آسان کی چې دا نور راکاږي او یا زری کار سور نور او نی پاغي پاغه ورځ باندې ډیره خطر شو هغه په ګرمه پون شو غریبم تپوس کړی مله او ته وی چې دا پزمکه کیو باندې پتا سو خپاو دغه په خپل ولا ګرمي وشو وی چې غریب ډیره تنګی کنه مسوالیو کچی اللہ تب احسانا که ننن ذکر آغا دعا پو جوان نوی آغا یووی چیز خود سر ملاقات کو ما نر آغا کن بیا جی رخصتی دنو تیوی چیتا خم سر دیر احسانو کو ذکر دا یورد پونگ باندی تیرش وخا کن نو ستاس ضرورت تی یو ته وی چې واز زما دا ضرورت ته چې ما باندې سیل وکنو خپل ملک ته مې بوزا ها نوې بوې ته چې بوې ته یې سلورم اسمان کې ناستو ا دې کې ملک الموت راغې په دې وای چې سکه یما ته حکم شیو چته به د ادریس علی السلام نه وصلو ورم اسمان کې ساخل نو زهرانو ما چی اخله اخذ مکه کې دي صلو ورم اسمان کې وای ویره تا ډیر خو کو چې دې دې راورسو وخت لراغه نو سيتي واغستو مه ملائکه چې الله ګور ما سیل دراوستو او ما سره وعده کړی و او هغه باندې موت راغې داو زما د پاره ډیر وبلو نو یې الله ژوند دې کو دې د پاره ژوند دې کول او سکار نه کنه خو غو باره د پوکي نو وخت ژوند دې شي ژوند دې شنو به وته وی چې اوس براته جهنم خینو هغه وته خو جنت براته خینو هغه ته بوته نو کې ناسته دونه سره نو ملائک بوته وی چې راځه چې زو ادب وینا بس ضرور رسیدم خپل زیتا یو ته چې ګور دا خو تسهیل راغلی ویو دا چې قیامت شنو داغې نه پس به بیا خلق جنت ترازی وی غوته چې ګور ټول کارو نو شو کنه ها موت را باندې راغې ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا ژوندې شو ما او الله ویلی دی چو ما هم منها بمخرجین چې دې جنت ته یوزل سوکراشی کنه بیا دین نوزی نو بسوی ملائکه سره غړا بڑا وکړو اره ا دې ته نه پات شي جنت کې ها ورفانا مکانن علیا ناقص لورم اسمان کې ووسینو کو زه دې ملاقات لکنه نمن کثیر وی چې ومشتهرا فی حق ادریس من اخبار کعب الاحبار کعب الاحبار کعب الاخبار وی بازی نکارتن خدا خبر پک ډیر منکری ناشنا دی کنه در رفع نه مطلب دانه چی سلورم اسمان تا نه مرتبه اوچتا مکانن علیا مطلب مرتبه اوچتا که مکان تمراد دنو الابه راغلیو که دیسا علیہ السلام پا حق کی چویلیو چه بر رفعه اللہ الیه ناغو چتوالیو آیا غشتا دی که سلورم که دی که درم که دی ادو پتن لگی خوا امام بخاری وی نبلو علیه الكذبا مونږ په دبانې تجربه کړې د دروغو چې دا کعب الاحباس دروغ ډېر وي نبلو علیه الكذبا ذکر شو انبیا خلاصه ذکر کوي اولئک الذین ذاک سان ینعم الله علیهم چل احسان کړی دی په دې باندې من النبیین پیغمبران دی من ذریه آدم او د اسمان نن دی راغلی اولاد دې د آدم علی السلام د دې زمکی پیداوار دي او ممن حملنا مع نوح اولاد دې دا چا چې مخې جولو نوح علی السلام سره او من ذریه ابراهیم او اسرائیل او بعضی اولاد دې ابراهیم علی السلام او بعضی دې یعقوب علی السلام و ممن هدینا و اجتبینا او بعضی دا چانه چې موږ ته هدایت کړی موږ غوړه کړی دي خو لیکن خصوصیت وګوره اذا تتلى عليهم آیات الرحمن دا دعوه د صورت عجز د انبیاو د دین نور عجز نشی کېږي کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتنا د رحمان بادشاہ خروا سجدا وبکیا نپریوزی اللہ تا سجدک ان کی او جلید ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریوت پا سجدہ باندی نجلاو لنورت لن نویوی چی یا ربی حاضح سجدتو فعین البکاو سجدہ خموکل خو جلا دکم دین راولم مالا خو جلا نرازی خزور و ایجار خو فبکی دا د انبیاء او عجز دی اللہ تا پراتو اللہ تا پا سجدہ و پا جڑا پس راشد باطل پرستو حال سمرخ دنیا و سمرخ استمو سمو چی دا انبیاء پا دنیا کی جوان دیو دا رستو تی نسو جوڑ شو اللہ وی فخلف من بعدیم خلفن خلپل رالو خلپل کچرا مچرا پاتشو رستو د دې انبيانو نا اهل خلق ادا سوکیا دي قال مجاهد هم في هذه الامه دایا دي يتراكبون تراكب الانعام والحمر ولا رکسو کی پيو بل دانګي وشاند خرو د غوان داوي دیا دی ازوان السلط دا اللہ دینی برباد کن منسمان ذکر دو جز جزی امرات کلی دا اللہ دینی برباد کن واتباو الشہواتی روانشو بخواہشاتو بسی فصوفا القون غیین نظر دا چیو بغور دیگی او کندی تا چی کگاو گدا پغر خطا غیین وی خواہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی وادن فی جهنم بعید القعر خبیث الطعم یو کند دا پا جهنم کی چی دیر دونگی دا اڈیر سخت بدبوئی دا پا کی توبہ گند نالی ستوئی ادم را ویخ دا چکلا وی کد غاری ندیو لو یا گولا ورغر دولا لسکلو مسلویخ کالا که بوی اخترسی اربعین خریفا نوی غیین اغیطوی فساو فیل قونا ملاقات بو کی دا غی کند سر چه جهنم کی ده ده یو مانا دا بلا مانا سزا عذاب الا من تابا ها طول دا سندی خو خلق پا کیومشتا مگر آسوک چی توبه ویستا دا شرک نا پا ترتیب سر اکارو که بی ترتیب نا و آمن ایمان روڑ پا اللہ بندی پا وحدانیت سر و عمل صالحا عملی اکو صالح پا سنت اولئک یدخلون الجنت ادا کسان و داخل شي جنت ولا یظلمون شیئا دی سره بازارا کمی زیاتې نکیږي جنتنا دامی شوالی دی حقا فادر رحمان عباده بالغیب چوائی دائی کلی دا رحمان ذات دخپلو بندیانو سرا پنا دیدہ لیدلی ندی بس ویلی چی بس یا اللہ تاوی نظمون پی یقین دی دا سشوالا کچی منگا اولی دخوا بالغیب انہو کان وعدو مأتیا او بیشک وعد دا اللہ را روان دا چکم شیر را روانی غزر را رسی ماتیا یا خلق و تور روان دی ماتیا الیها لا يسمعون فیها لغوا دمرد خاموش دی دمرد سکون دی د آرام مرغې چون پکې جناب اوری جنتیان پاغي کې بد خبرې قدرې الا سلاما مگر د قباوري سلاما سلاما سلاما ولهم رزقهم فيا بكره وعشيه او دې لپاره رزق دې په دې جنت کې هر وخت بكره وعشيه کنایت دوام نه ده هغه کې وقفه او چټي ناراضي هر وخت پکې رزق دی هر وخت پکې رزق تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا ولیکن خبر واوره ضروری خبر واوره ضروری اعلان واوره دا جنت ته چې مونږ یې ورکو خپل بنديانو ته خو ارچا تنا من کان تقیا هغه چا چې ځان بچ کړي د شرک نه ابن عباس یې وایي من الکفر و الشرک ارچا تنا نصیب کیږي من کان تقیا دا ولې سوا سورۃ مریم عجز د انبیاو اور پسې ذکر کوي عجز د ملائکو جبریل امین نورا غلی دیر وخو چراغ نبی علیہ السلام ورطوی چه لما تزورنا اکثر ما تزورنا تولی زر زر نرازی دا دینا زر زر رازا کنا چمونگا ستا انتظار کوم ما یمنعو کان تزورنا اکثر ما تزورنا ولی سو چل دی سکار در باندی دیر دی کئی نو آئے کنا ازر در نرازی ناغوی زمونگ اختیار شتی وما نتنزلو الا بی امر ربک مونگ نشورا کزی دی مگر پا حکم دخبر رب چی اغوی نرا کزی مونگ سے اختیار دی لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ دا اللہ اختیار دے زمونگا مخیطان چی اسمانو ندی تر عرش پوری برا او زمونگ نرستو چی دنیا دا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ او پدی میان میان کیوں بل سوک نشتا نو دبل چا بادشاہی نشتا دبل چا ملک نشتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا او ندی رفستائی رون کے حدیث کی دار آگئی چی جبریل اوی نبی علیہ السلام تا اگر با سرم گپ شب خوشتبیتی کو لکا نا نو تیوی تیتو بیا بیا نرازی وی مالا مالی لا ابتا او زباولی دیر نکوما و انتم لا تتصوکونا مسواک نوخه ولا تقصونا اظفاركم نكون ناخله للي چليم ته جوړي کړی ولا تنقونا براجمكم او د دې ګوتو د بندونو ناخري نه لري کوي مبلين پکې پروت یې وروخت نو موږ بسره شو موږ هغه ته خوشاله چې کوم دې کې صفائی استاسو دې کې صفائی نشته نو کله بکی غندونه پراته کله بکی تصویران پراته کله بکی سپیو پښوغان پراته نو موږ څنګه راشو موږ پاک زې ته ځو ښا صفائی د الله خوای کنه ښا رب السماوات والارض وما بينهما اګه چې رب د اسمانونو د زمکو دی اوس چې په میان د دې دواړو کې دی فعبده واستبر لعبادته د الله بندگی کوا ډیر په خوشاله کوا ډیر په اطمینان او په سکون یې کوا واستبر لعبادته او د هغه د عبادت لپاره زړه له سکون ورکا چتاندې کیږي پزمک باندې نو وای یا الله لم یخشو واستبر لعبادته د الله په عبادت کې خوشاله شه نو ته به کې خپه چې نبی علیہ السلام وی چې مؤمن په جمعات کې څنګه دی لکه مې په بو کې سمره خوشاله او منډي ویو او منافق په جمعات کې مرغې ده په پینره کې ساډو بي ده کله یو پلا کله بل پلا نو منافق مجولېګا کنه خدای په کور کې متنګېګا واستبر لعبادتې دلع عبادت سره زلو لګوا ته دنیا محبت پرې ده ډېر خلک غرق کو غره هل تعلم لو سميا کتا ته معلومي چې د الله په شان ته سوکشته نو هي کنه رات هل تعلم لو سميا یو معنا ا ته پیجنې چې د الله لپاره ولادت شته چې دی وای کنه ایت پیجنی چه اللہ سر دبرخی خواهنشتا شبیحاً ولدن او شبیحاً وقیل من تسمى باسمیم او یاد آسی چه داغ پشانتی نم یئیم نمو نی خاص دی پاغ پوری سی با تو نی خاص دی پاغ پوری خواه دا دوئی مئیسوا عجز دا ملائکو اغیطو لعجز دی نبرت لیشی نکتا بغیر دا اللہ دی زننا دریم ایسا کی زواجر دا مشرکین و حال کلپ دنیا کی کلپ آخرت کی ویقول الانسان وائدانا شکر انسان ایزاما متو کلچ زمرشم لسو فوخرجو حیا دا خلق ویما تداسی ہوئی چطا بیا جوان دیکھی گی نظر دا چطا بیا راویستشم جوان دے جارو تا خلق وینو ډیر ناشنا او تخکاری الله وی دا خو ناشنا نه ده او تا سوچ نه وکړې خبرستان روانه ده او لا یذکر الانسان آیا نه یادی د انسان خپل حالت ان خلقنا من قبل چې مون پیدا کړو دې مخ کې ولم یک شیئا دې شی نو په دنیا کې ورو چا پیژندنه چې انسان پکې سي فاللہ ما پیدا کا ما مشعور کا مولا پا دنیا کی عزت ورکن اس ماتا ادرے گا دا سے بے اقلا دے ولم یکو شیعہ حصی انو فوربکا کلچہ اللہ قہر راشکن رسوگن کئینو چی گورا دو اتایم چی قیامت شتے دی وی نشتا دمرا تعجب کئی قسم میری پا ذات طرفستا باندی لنحشرن نام چیز برا جمعکم دا خلق و الشیاطین او دا دی غمرگری شیطانان طول بو سر را جی سمم لنحضرنم حول جہنم جسیم بیا با حاضر کم دی لنا چاپی رد جہنم نا پا گوڑو او کنو دری دی با کلشی جہنم خودم را زور دی چی انسان با دری دی نشی غرزی گی با جسیم سمم لننزعنم بیا داوم واورا چیز براو باسما من کل شیعتن دهر ڈلنا ایهم اشدو علی الرحمن عطیا اگا چڈیر سختو پر رحمان بادشاہ باندی دسر کشینا او دبت خسیلی رو باسما پارا ڈل کی کنا نو اگا براو باسم درس علم را تشتا دی ادیوی چی بیا بسوک جوان دی کئی دا سی پی جنی اللہ ایو مشدو علی الرحمن عطی اگا چی اگا پک دیر سرکشی من الغواتی اگا سرکش امام راضی ہوئی سمالا نحنو اعلمو بیا منگا خپوئی گو بالذین فاقسانو هم اولا بها سلیا چغیر ډیر لایق دی جهنم ته داخلي دو هغه هم پیجنو چډیر لایق خلق سوک دی دی ها وَمِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا خبره عام کړه اگرانه کړه نشته پتا سکه یو تن مگر ورتی ریږي با په دې جهنم باندې کان علی ربک حتما مقضیا دا غوستا پر باندې یو سوګند فیصله شوی نه به خپل سوګند رښتیا کینا پر ربک وي حتما مقضیا تا بخام خواهی نوار چا سر غم شو چی اللہ جہنم پتا بامزو مختلف جوابو ندی آسان جواب خدا دی چی دا خبر مخی دا چا شورو دا لنحشرنو مو شیعتوین دا شیعتوینو دا شیعتوینو دا مرگر شورو دا ناغی بزی نورتا واردو ها او که عامشی نو مطلب ورود دی ورودو ورود ویلشی تیرے دوتا نو خود با تیری گی چه وسا اگا پولیس ویرات دی جهنم پا خیٹا دیکھا نا دا پاس دی نو تیری گی بنا پاگی با که زر تیر شی او که پاس تیر شی او بلی لار نشتا کنا دا یو لار دوتا خوا نو ورود یه ویلی او ورود داخلی دوتا نوی ذکر آغلی دی قصص کی براشی ولما وردما آمدینا کله چې موسی علیہ السلام راغی او بود مدیت ننور کس شو تا اکوی تا ورکس شو ننا خواکی راغی سا نورود کی دخول ندی لازم او یا آغا سلی راغی کنا فا ارسلو واردهم فا عدل عدلوان یوسف علیہ السلام چی کم کوئی که وہ ناغو بوال راغ ناغو تم کس شو نا خواکی اسی و تکین است نورود سر دا لازم نا چی دخول لی را لی خواکی بای پولیس ورات بطیری گی کنا خوا او دا سی بطیری گی چی آج مومنان چی آج جهنم باوتا چیغی وی چی جز یا مومن زرزا کنا یا مومنان جز یا مومن زرزا زکا چی ستا پوجه باندی زما په ګرمه کې کیمرا تا له خدای دې ایمان دوره برکت درکړې دي چې د جهنم هغه ور لکوټي دا غاشه په تزر تیریګا زمره د ایمان برکت ته چې جزیا مؤمن نشته پتا زګي او تن مگر ور تیریږي با په جهنم دا پرښت باندې فیصله ده فرض شوی چې دا څه سمانو نجی اللذین اتقاو بیاو بچ کمونگا کسان چیزان بچ کرو دا شرکنا و نظر الظالمین فی آجیسیم او پریبادو ظالمان و مشرکان پا دیکی پڑو مخی پراتو تخویفی اخروی داو زواجر دا زجرو پا انکار دا قیامت و یقول الانسان اذا ما متو نظر په انکار د قران کله چې لستل شي په دې باندې آیاتونه زموږ د توحید او بینات قال الذين كفروا نو ايضا کافرانو او مشرکان للذين امنوا مؤمنانو ته په جواب کې ګور اغیزان پسو چتای اغیزان ته پسو باندې حق وای په دنیا باندې لکه دنیا د مرګ پات دنیا باندې ځانو چتای ایو الفریقین خیرون کمیو دو دوالو ڈلونا چی مونگو تاسویو بہتر دی مقاما فزیو مکان کی و احسن و ندی و خیست دی پا مجلس کی نو اتاسو رو پیسی ڈیری دی نو مجلسو مخیست کردی دی نو مونگے سنگا خیست کو مونگل خدا چل نرا دی تاو سرمال دولت تی نو خیست زیم جوڑ کردی دی خیستان پا گی بوٹیو نداری لگولی دی گاملی لگولی دی او گلو نا اسین ریم جوڑی کری دی توبا توبا او زیم خیستا کری دی اده ناس دې لپاره زيونه ارسه ته مهیا دي نو تاسو ادي په لچ مؤمنانو ته وګوره پیغمبر او صحابه کرام ته وګوره نو په خاورو کې ناس دي چې موږ کې نو تندې د خاورو ککل شي چپره جوړ کړی دا د کجورو د سانګو چې باران شي نو چې څنګه بار وري ګندا سدن نه ني نو دی وی وګوره کنه دی وګوره دې کومګ دې زه ته وګوره خپ دې باندې فخر کئ خپ دې باندې ځان ته حق پرسوې نه لوي داسې کډیر خلق تیر شوی بیا خو هغه تاسو نه حق پرستو وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمر ډیر هلاک کړي دي موږ په خاص دینه قومونه پیولې هم احسن و اساسن چې ډیر خسته او د سامانونو او چغی سره د ګرمه او د سړد کم تنظیم حکمی کمبلې حکم لمسی حکم د کوریا اساسن ورئین او نمایش دا پریری ادا د خپل کپلو کچکی د مرچکی مرچکی له ګولی دې کور کروا د شوی دی کنه نو رئیان یې له ګول نمایش یې له ګول دا علامه حق پرسته ده دا هو دنیا پرستو کار دی ایول فریقین نو مرګری با اکثر نه پویدو میټینګ باوشو نمشر شیخ په وخت کې ها رنگ خلف مونږ توصیات دي چې دا څنګه مرګریو په چې راتلو با نو زه نور تنظیمونو صفات به کو ویرا سم کار خود جماعت اسلامی دی چې هر څوک پکې غیر حاضر نه ټول په وخت راځي په ټیم راځي مونږ دا وای څوک به یې څوک باندې او څوک به یار نو هغه خلق تن الله ویست چې مونږه څومره فکر کوو کنه هغه خلق تن الله ویست چې له کته به دنیا پرستو ته ګوري نو خپل تنظیم غیبت وکې ادا غي صفت وکې تنه دی اوریدل چې ایول فریقین خیرم ده او تعالی غي خبر او کړه د حق پرستو شان خود په خوانه دغه سرار هوان دغه چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کینو تنظیم وسره شته څنګه خلق دی وسره ښا ابیا مدینه کې ځای نشته کله یو ځای کله بل ځای جمعه نشته نو جمعه دغه و چې ډیرانو نه واغسته دي یتیمانو او د کجورو لرګي پکې یو په لابل په لکه خودو چې دا زمونږه جمعات شي قل من کان فی الظلالتی فلیمدد له الرحمن مدا وای هغه څوک چې په گمراهی کې خوشاله دي دا به خوشاله دي کنه ها ځکه ځان له دلیلو نه ګوري چې څوک پکې خوشاله دي نو لاس اوچت کئ او دعا ولو کئ چې خدای دې پکې خرا کاګه خیری دی فلی امدد له الرحمن امدن نمو اگد دی که اللہ دلرم پوک دولو سرم او را دی کاغی پدیخ پل کفر و شرک مدد خبر اخکلو سر خواه تیدی بکی دمرا خوش آلو دی ترکمی پوری حتی اذا رأو ما یو عدونم ترکمی پوری چیوی نیغ عذاب چی دی سر وعدکولشی اما العذاب و یا پدی دنیا کی عذاب و اما السا او یا قیامت فسیعلمون علت بپوشی خواه تعذاب پو وقت کی بپوشی من هو شر مکانا و عذاب جندن چی سوکو دیر خراب پزی مکان کی او سوکو دیر کمزور پلخ کر کی علت بپوشی دا خمونگا سیزان دا میدان خیستا کلیو او زیو ناجور کلیو اخو شرم مکانو خیرم مکانو دا حل دی ذکر شو خیری و توکلی خوا چه تاسو ایمان نراوڑه تاسو پا دی شرک خوشحاله نخده دل بکی نورم ترقی در کنو نود دا حق پرستو شان ویزید اللہ الذین احتدو هدن څنګه غیله الله په کفر کې ترقی ورکړي نو مؤمنان له الله په ایمان کې ترقی ورکړي نو زیاتی الله هغه کسانو ته چې غیب ایمان راوړل دي هدن هدایت و تزیات وخ په وخ ته په دین کې بصیرت زیاتی معلومات و تزیاتی والباقیات الصالحات خیر اوغه کلمات د توحید کلمات طیبان دا اعمال صالح حدیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو مفسرین په دې اجماع شوی ده کوم تفسیر راخلی نو دا وایي چې مراد د باقیات نه دا کلمات دي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه او حدیث ذکر کړی ابن کثیر چې نبی علیہ السلام یو ځل ناستو فاخذ عودا یابسا نوچه سانگه را واغسته فحد تورقون داغینا پانی طولی ادولی دکتا نبیعوی هر کار که داغ دامت لگ فیوی چه ان قول لا اله الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ تحط الخطایا دا سی دا گناو ندولی دبندنا کما تحط ورقو هازا شجر دکسنگ جی دی سانگی ندا پانیو دوڑی دی ابی اوی چه خوز حازا یا بد دردان اغتیو یا بد دردان دا سبق یاد کخا او دا کلمات وایا حتی قبل ان یحال بینکا و بین انا چستاو دا دیمین کی جدائی راشی موت یادو اغینا مخ کی دا وای دا موت نمخ کی اوی هن باقیات الصالحات دا قرآن کی چی رازی سورہ کهف و مریم کی چی باقیات الصالحات تی نواغ دا دفا بیوی و هن من کنوز العرشیم دا دا عرش تک خزانون را غست شوی نفکان ابو الدردہ اذا ذکر از الحدیث چبو دردا وکله دا حدیث وی او بیان وکم نو قالا بیا به وی چې لو هل لنا ذبحام خلا اله وهم لو کبرنا ذبحام خلا اکبر وهم لو سبحنا ذبحام سبحان الله وهم حتا اذا ران الجاهل چې جاهل سلیم او ویني نو حسبا انه مجنون نا بوئی چه لکا دے لیوانے شوئے دیکھو دخوارو دے خلیل وار وار نکو دا حدیثو مطلب چه اذکر اللہ حتی یقال انکا مجنون دا اللہ ذکر دا سی کوا کوا چه ویلشی چه دا جو لیوانے دے خلق نوری خبری کی و دے دا خبری کی نو باقیات سوالحات دا دیرا پدی سوخ لگی کہ انسان پستڑے کی گی امر تبه سمره دا خیرون عند ربک ثوابا ډیر بهتر دی ربستا سره په ثواب کې و خیر مرد دا ډیر بهتر دی د واپس لو مؤمنان خو دې ته خوشاله چې د خپل اعمالو عوضونه بوله ورکول شي زجر افرایت الذی کفر بیااتنا ایستا خیال له هغه کافر ته چینکار کی زمونگ دایاتنو نام وقالا وائی لو تین مالا و ولدا مالا براکلیشی پا قیامت کی ام دیر مالا و دیر اولادا لکا باغ والا نو دا اریووی دا حضرت خباب رضی اللہ عنہو پا اقبل دن کی بیدلو آرے کار کاو توری بے جوڑو لڈیر قیمتی نیو سړی له تور جوړه کړی و کافر عاص ابن وائل یا چې به ایمان راوړو نبی ته نه پیسې غوښتي چې هغه تور مې درې جوړه کړو مسلمان هغه پیسې راکا کنه هغه پیسې به ال در کوما چې بیا واپس شي چې کفر وکي په محمد صلی الله علیه وسلم نبی هغه ال در کوما ناغوی چیزا بمر شما بیا با جوانده شما لیکن کفر به نکم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې خوی بیا ژوندون شته او کنه ولي دا موږ ستنه ناسو دا موږ هغه ته ناسو وی زکه بیا ژوندون شته نالته به درکم زکه چلته به ډیر مال یا ډیر اولاد وي ښا دلته رانه مغواړه نو دا یاتون نازل چې دته وګوره اطلع الغیبه دې خبر دې د غیبونه چې دلبا مال اولاد ورکړي شي ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا دو پورا کړی دا د رحمان ذات سره وعده د ایمان او د توحید کدا وای دې پورا کړی نشه چې مال اولاد دې د هر څه دې خدای چې دا پاره چې وعده پورا کړی د لا اله کلمه باندې کلا دلم به کلا رچنا هل تستا مال اولاد سکیخا او دا چا دا پارئی سنکتبو ما یقولو لکومنگا چی دے دخلی نصر و باسی و نمد لہو من العذاب مدتا مون تیاری کو دلع دا عذاب نا تیاری ادے مال اولاد غاری و نرسو ما یقولو و بخلو ددنا دا دنیا دا مال او دولت چی دے پنن فخر کئی ما یقولو و یاتینا فردام او را بشی مونگتا یوازیم دا سوک دی چی داسی سی نو اللہ واس عقیده خیفا و اتخذو من دون اللہ آلیتا داغ دی چی نولی دی بغیر دالانا نور حاجت روا لیکونو لهم عزا پسنیت باند دی خویوی دا زمونگا اللہ توسیل لٹو ادا خود مونگ دا پار شفعا دی اللہ وی دروغ وی زید زلو در راز نه خبر ما راز د تو ما الله خو راز نه وی كله مخرج ما كنتم تكتمون دا ليكونوا لهم عزا دی وی په دي اولیاءو کی عزت ته دي درگاونو کی عزت ته دومره عزت بل زینشت وی دیر خلق په کې لګلا شخه هغه نور سکه خو زمونږ لا پټکو الف کې زکه دی ګورا ولا تشترو بیتی سمنن قلیلا کنا الله وی دی سیاست ارسو غرق لخا لوی لعنت تی پا دنیا کی زکا اگا لوی لی علماء چی درسونه پری خودو او راووتو چی مونگا اسلامی قانون راولو ندر آگلی اڈیر گران دی اڈیر لره دی اخو ایتا تا سر اپروت تی سنگه راولی نو چې سیاسی سړی په اعتراض وکړو وی مولانا سه بوئی چې که زما اقتدار راغې زبا د درگاونو ختمو ما زبا د مزارات او د دې دا جنډي باندې او هر څه وګور دي سیاست ته نو چې هغه پوه شوې دا خو زما خانه خرابه ده خلک پټول دغه څه دي اخبار کې ورکو چې نا موږ به د مراسمو د شریعت احترام کوو دا د شریعت مراسم او مکارم دي موږ روانو نکو نو اله پرې خو چې په داتاګنج کې او تدالوا دیک پروتو او ملای راخ کا اب سمسو باندې وی خلق لا چولو مولانا سیو نو پاس شو کنه په تا په ډیر رغټ شی واغستخه خلکو په جنازه کې 50 روپے او یو چکه صابون کنا او تا په ډیر رغټ شی واغستو د سرحد وزارت ته تمیلاو شو ګورو ته ولا تشترو بیاتی زمانن قلیلا ترقی دی ته ویخه چې په خوا به خلکو وی چې په روپے پټو په چکه سپین راغې او خوري رپودین راغې ابیا ته مزارت ملاو شو دا خلق دیخا لیکونو لهم عزا دی په مزاراتو کې ډیر لوی عزت مونته دي کلا ننا چریدا سیندا سیکفرون بعبادتهم دا نیک بندیان به انکار کوي د دې د عبادت نه و یکونون علیهم ضد او شی به دې دشمنان ته تنن دوستان و مزارات و دا و قیامت کې بستا دشمنان شفا علم تران گورتان نار سلن الشیاطین چلاوی منگا ور پریخی دی دا شیطانان علل کافرین پدی کافر و مشرکان باندی تعزهم عزا اوچتی اور اخلاصی دا سی کئی توبا چه دی شیطان دی خلق سر سونک لخا تعزهم عزا توبا توبا چاپا که الیکشن بیلو اپا دا سی وقت کی اولارو یا خدای توبا په داسې وخت کې ولاړو چې خپې ماتاوه نو پکټ کې به وړو راوړو د الیکشن زته وړو لوی مولا بیا نو چې ویل نو خلکو خاندلو په جنازه یې راوړه ا چې بیا راوړو نو مپیل شو یا خدای دومره لوی ذلت سره د طالبان نه دا ټول تعزهم عزا شیطان چا سره کار کوي ملے پریدی چی دی شرید گوٹلوی کی تا اوزهم ازا گڑیی پا گڑولو سرا اللہ ایدہ زماز پی دی شیطانان ور پریخی میدی پا دی باندی خوا فلا تاجل علیم اے پیغمبر اتلوار مکواد دی پا عذاب باندی انما نعد لهم عدام بیشک مون تیارے کڑے دی دی پارا پورا تیارے یوما نحشر المتقین الى الرحمن وفدا دا خواغر وزدن چی مونگ برا جمکو متقین خلق رحمان بادشاہ تا وفد ملمانو متقین با دی ملمانو پا شکر را دی او پا دا سی سوارلو باندی با سواری لکه دو خانو پا شانتی شکل لی خودیر ناشنا خوشبوی شیدی اغیت امیل مانو بخام و نسوق المجرمین و بشل و مشرکان جهنم تا تقیم لا املکون الشفاعتا ندی مالکان دا خبرو کولو اللہ سرا الا من اتخذا اندر رحمان احدا مگر اغسوکم چی پورکلی دا در رحمان ذات سرا وعدا پا توحید او پا ایمان اغبا شفاعت کن وقالو اتخذا الرحمان ولدا اویلی دی مشرکانو چنه ولی ازان دپار رحمان بادشاہ ولد نازولی لقد جیتم شیئن ادن یقیناً تا سرات لوکلو پیوکار دیر درون کیا مانا دارا ایبن خالوی وی عجیباً ناشنا خبر اوکلا چی نازولی توبه توبه دا خو اسمانو نا نشی برداشت کولی غرون نشی برداشت کولی ازمکه نشی برداشت کولی او دی انسان برداشت کړه نزدې دي اسمانونه چې دړي دړي شي تفکر نه دړي دړي شي وطن شق الارض او شليږي زمکا او تخر الجبال حدن او نړي کې دا غرونه ټوټي ټوټي داولې سچل شوي دي انداول الرحمن ولدا چې دی خلقو در رحمان لپاره نازولې کتلې دي چا یو چا بل اتفاق نشته خو اشته ده خامخا او ندی مناسب در رحمان ذات تپارا چیونی سیزان در پارا سوک نازولی ان کل من فی السماوات والارد ندی دا ټول چی تاسوی نه کب آسمانو نکی دیو کب ازمکو کی دی الا تر رحمان عبدان مگر رابشی رحمان ذات تا پا عجزه سرا عباد بای ولد با پکیو نی لقد احصاهم یقینا اللہ شماری دی دی لرا وعدهم عدام اپو رکڑی دی پخپل علم کی دا دی هر سو هر سو سمانا وی دا بندہ چی پدی خپل جون کی سور سا غست دی کش پی تکال اماریو دی والا امشمار لی اگا سا غستل چی دی وعدهم عدام اٹول دی براشی پرد دا قیامت باندی یوازی یوازی بشارت بشکا کسان چیمان راولی عمل کلی و صالح سیجعل لهم الرحمن ودا زردہ چی پیدا وکی دزید پار رحمان بادشاہ دخپل ځان سره محبت الله به سره دخپل طرف نه محبت پیدا کی یو دا معنا دویم الله به دی په زلونو کې خپل محبت پیدا کی دزی بیا خپل خدای سره محبت کینو او دریم الله به دی خپل میان کې او بل سره په زلونو کې محبت پیدا کی تد ایمان پو جا پینمائی سرناو بلسانی که بیشک آسان کمونگ دا قرآن ستا پو جبا باندی دا لسان دو معنی دی لغت عربی دیر آسان دی دستا جبا دا کنا او دویم جبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ پی دا قرآن دا سے آسان کرو لکا دو بو پشان دی چیس تکلوف تکلوف پکی نو کنا خوا چی دا غد خلی نبراوتو تا بوی چی ملغلی را دولی گی نو لتو بشرا بی المتقینا چی زیر ورکی بدی سر متقیانو تا و تن دیر بی قوم اللتا او یرے پدی سر دا قوم جگلالو و کم احلکنا قبلهم من قرنین سمرہ لکلی دی مغمخ کے دینا قوم نو پیڑے هل تحس منهم من احد توینی داغی نه اوتن په دنیا کې نو تو هم نه پاره په کوم نه دی پاتې شوی او تسمع الامر اقزام یا اوری داغی د پاره کشار د خو نه لوي دا سمه هلاک او دنیا مې تنعوذ مکه مې تنپاک کړه واخر دعوانه.